Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. Merhabalar, günaydın. İyi haftalar. Merhaba Özdeş. Günaydın Feryat. Her şey yolunda, mükemmel bir dünyaya gözlerimizi açtık. Mükemmel, her şey harika. Geçen hafta dünyada, Türkiye'de de tabii, dün tüm insanlığı ilgilendiren çok önemli olaylar gerçekleşti. Siz de zaten bu sabah bunlara yoğunlaştınız. Ben bunların bir kısmını aslında kendileri de gerçek anlamda gazeteci olan karikatürcülerin gözünden kronolojik bir sırada anlatmaya çalışacağım. Fakat maalesef bu hafta güldüren çok fazla karikatür yok gibi. Hani bir klişe vardır ya, güldürürken düşündüren falan diye. Belki biraz daha fazla düşündürecek karikatürlerimiz. İlk sırada Dünya Günü var. 22 Nisan Dünya Günü. İşte sizin de çok sıklıkla değindiğiniz, yoğun bir şekilde değindiğiniz o küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konularda dikkat çekmek amacıyla uluslararası çapta düzenlenen bir gün. 70'lerden beri kutlanıyor. Paris İklim Anlaşması da 22 Nisan 2016'da imzalanmıştı. Dünya Günü başlatan bir diğer olaysa 28 Ocak 68'de gerçekleşmişti. O tarihte Kaliforniya'da Santa Barbara kıyısı açıklarında yaklaşık 12 milyon litre petrol denize dökülmüştü. Bu olay dünyada o tarihe kadar görülen en büyük çevre felaketlerinden biri oldu. O kazada 10 bini aşkın kuş, aynı zamanda yunus ve fok balığı ve deniz aslanı falan ölmüştü. Karikatürümüzde biraz bu konuda. İlk karikatürümüz Meksikalı sanatçı Victor Solis'ten geliyor. Şimdi Solis karikatüründe Yunan mitolojisinden bir karakteri, bir kahramanı kullanmış. Dünyayı sırtında taşıyan Atlas. Çok da güzel çizmiş Atlas'ı. Hepimizin bildiği bir ikonik bir görüntüdür bu. Bilindiği üzere Atlas Yunan mitolojisinde çok güçlü bir kişi ve yine Yunan tanrısı Zeus tarafından gök kubbeyi ilelebet omuzlarında taşımakla cezalandırılıyor. Bu karikatür yan yana iki kareden oluşuyor. Sağdaki ilk karede karikatürcü Victor Solis hep görmeye alıştığımız o Atlas'ı resmetmiş. Dizlerinin üstüne çökmüş, hafifçe öne doğru eğilmiş. Dünyamızı sırtında taşıyor. Bu bölümün üzerinde de mit diye yazıyor. Yani bu bir mit. Hemen yanındaki karede ise bu defa realidad demiş. Yani gerçek durumu güncellemiş bir anlamda. Victor Solis. Atlas'ı bu kez nasıl görüyoruz? Dünyanın üzerinde yan yatmış yatıyor. Yan yatma eylemini de karikatüre bakıp açacak olursak, Atlas bu kez başının ve omuzlarının altına bir yastık gibi destek yapmış yerküreği. Ve hatta ekseni de kaymış hatta. Evet, kaymış değil mi? Yani. Ya, ağırlığından olsa biraz ezilmiş, yaslanmış. Pilates topun üzerine yatmış gibi işte. Aynen öyle. Bacak bacak üstüne atmış Atlas. Keyifle ne yapıyor? Elindeki akıllı telefonla oynuyor. İşte gerçek durum bu. Bu karikatür biraz bugünü, işte günümüzü anlatmaya çalışmış Victor Solis, Meksikalı. İran'ın ünlü bir karikatürcüsüne geçmek istiyorum. Javad Alizade. O da Dünya Günü münasebetiyle 1987 yılında çizmiş olduğu bir karikatürü geçen hafta Dünya Günü münasebetiyle yeniden yayınlamış ve paylaşmış. Şimdi karikatürün esin kaynağı bu kez Albert Einstein'ın 1915 yılında yayınladığı genel görelilik teorisiymiş. Bu teori Newton'un... İzafiyet yani. Evet. Kütle çekimi. Geometrik olarak açıklanan kütle çekimi, genel görelilik teorisi. İzafiyet mi tam bilemedim. İşte görelilik izafiyet demek. Evet, evet. Şimdi Cevat şöyle diyor, elips bir yörüngede güneşin etrafında hareket eden küre şeklindeki dünyamızdaki ışık hareketleri ve ışığın hedefi aynıdır. Karikatürünün başına da geometrik, fiziksel, görelilik ve kuantum perspektifinden diyor. Onun altına da Dünya Günü demiş. Şimdi bütün bunları tabii umarım perçeden doğru çevirebilmişimdir. Fakat çeviri burada pek önemli değil. Çünkü Cevat Alizade ne demek istediğini o yazısız karikatüründe bence gayet net bir şekilde anlatmış. Karikatürde dünyayı simgeleyen bir kürenin tam tepesinde ki biz buna kutup noktası diyoruz değil mi? Ayakta duran bir adam görülüyor. Adamın arkasından gelen ışık adamın gölgesinin yer küreye düşmesine neden oluyor. Fakat küremiz yuvarlak olduğundan adamın önüne düşen o siyah gölge kürenin üzerinde neredeyse 360 dereceye yakın bir açı çiziyor ve dolanarak adamın arkasına kadar geliyor. Yani sürrealist daha büyük bir gölge olarak düşüyor. Evet. Tabii, evet. Şimdi Einstein'ın genel izafiyet teorisi diyelim evet ile bu karikatürü buluşturunca üzerine de bir tutam 22 Nisan Dünya Günü eklersek açıkçası benim kafam karışır ve bu durum beni aşar. Fakat Cevat Alizade sanatını ve karikatürün anlayışını iyi biliyorum ve şundan eminim. Bu karikatür gölge etme başka ihsan istemem dışında oldukça derin bir anlam içeriyor diye düşünüyorum. Evet. Ve çok da güzel bir çizim aynı zamanda. Evet, evet. Çok etkileyici. Evet. Şimdi 22 Nisan Dünya Günü kutlandığı esnada Amerika'nın çiçeği burnunda başkanı Joe Biden aynı Perşembe günü biliyorsunuz 40 dünya liderine gönderdiği davetle Dünya'ya iklim zirvesini Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde ve sanal ortamda tabii başlattı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da herhalde Paris Sözleşmesi'ni henüz imzalamayan ülkeleri temsilen zirveye canlı bağlantıyla katıldı. Onaylamayan. Evet. Ve bir konuşma yaptı. Konuşmasında da sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye'nin küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ağaç dikildiğini, millet bahçelerinden falan söz etti. Neyse, Amerika Başkanı Joe Biden ise yaptığı konuşmada dünyadaki hiçbir ülke bu sorunu bir başına çözemez. Hep beraber harekete geçmeliyiz. Küresel ısınmayı sınırlandırmak için en önemli 10 yılın içindeyiz dedi. Başka bir seçeneğimiz yok. Bunu mutlaka yapmalıyız dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2030 yılına kadar sera gazı salımını 2005'e kıyasla yarı yarıya indirmeye hedeflediklerini de söyledi Biden. Almanya Başbakanı Angela Merkel de dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nin katkısına ihtiyacı var sözüyle destek verdi. Bir destek de Amerikalı karikatürcülerden geldi. The Washington Post'un editoryal karikatürcüsü Michael DeAdder, Biden'ın iklim planını önceki başkan Trump'ın iklim planıyla varsa tabii kıyasladı. İşte bu karikatürde iki başkanı yan yana yerde diz çökmüş. O şekilde görüyoruz. Solda duran yeni Başkan Joe Biden, üzerinde bir temizlik işçisi tulumu var. Önünde bir kova su ve bir bidon deterjan, değil mi? Bir kutu deterjan. Eline geçirmiş olduğu bir kuşu su kovasının içine sokmuş, temizlemeye ve herhalde doğaya yeniden kazandırmaya çabalıyor. Evet, köpürte köpürte. Köpürte köpürte, evet. Bunun adı da Biden iklim planı. Öyle demiş sanatçı Michael De Adder. Yanındaki hemen yanı başında duran eski başkan Trump onun önünde de kova yok. Kova sabun deterjan falan yok. Onun önünde de kuş var. Evet. Ama bu kuş ölmüş. Gözlerinde çünkü çarpı izi görüyoruz. Tipik karikatürde birinin öldüğünü anlatmak isterseniz bir çarpı izi koyarsınız. Ölümü ise maalesef doğal nedenlerden değil. Trump dizleriyle, diziyle, ya iki dizleriyle, iki diziyle kanatlarına bastırıyor ve boynunu öyle bir sıkıyor ki bu sahne tanıdık aslında. Zavallı kuş Trump'ın ellerinde can veriyor, vermiş. Bu da Trump'ın iklim planı idi. Evet. Evet. Gülümsetiyor ama düşündürüyor da. Şimdi iklim zirvesinin bir başka yıldızına Michel Kishka, o da İsrailli karikatürcü, şöyle bakmış, Jair Bolsonaro'ya takmış kafayı çünkü. Şöyle bakıyor, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro katıldığı, o da zirveye katılmış çünkü, zirve esnasında ormansızlaşmayla mücadele ve çevresel yaptırımlar adına devletin ayırdığı bütçeyi iki kat artırma taahhüdü vermiş. Hemen açıklamanın üzerinden daha henüz 24 saat geçmeden bu defa Brezilya'da 2021 çevre bütçesini azaltan kararı da onaylamış. %24 azalttı, evet. Evet. İşte söz böyle tutulur zaten. Söz kayda geçmeden azaltmış ki ondan sonra belki artırır tekrar falan. Neyse, Kishka daha önceden çizdiği karikatüründe Rio de Janeiro'nun o dünyaca ünlü sembolü var, İsa heykeli. Onu kullanmış. Bu 30 metre boyundaki neredeyse 1200 ton ağırlığındaki bu devasa boyutlu heykeli yeniden çizmiş. Şöyle çizmiş, kollarını iki yana açarak Rio de Janeiro'yu kutsayan İsa'yı görüyoruz. Fakat İsa'nın başının yerinde bu kez Bolsonaro'nun kafasını oturtmuş. Yüz ifadesine de şöyle baktığımızda biraz kızgın, yani kızmış gibi görüyoruz Bolsonaro'yu. Ne diyor Bolsonaro? Uçak seferleri iptal mi? Ama neden? Burada her gün karnaval var. Şimdi bu karikatürdeki birkaç önemli ayrıntıyı da atlamayalım. Bolsonaro'nun kafasındaki taç, yani korona, aslında artık iyice aşina olduğumuz, kanıksadığımız bir COVID-19 simgesi. Yeşil bir COVID-19 simgesi. Bere gibi geçmiş kafasında duruyor Bolsonaro'nun. Heykelin kolları ise iki yana doğru açılırken, hani İsa'nın elleri açık böyle kutsuyor ya Rio'yu, Rio halkını falan filan. Avuç içleri böyle açıktır. Bolsonaro'nun kolları da aynı şekilde iki yana açık. Fakat ellerinin duruşunda küçük bir farklılık var. İki elinde yumruk yapmış. Sadece orta parmaklarını bükmemiş. Orta parmaklar yukarı göğe doğru bakıyor. Yorum sizin. Ben anlamadım. Neyse. Anlatayım tekrar. Evet. Şimdi maalesef diyorum, sırada Hindistan var. Hindistan'da hakikaten COVID-19 salgınıyla bağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısı muazzam seviyelere ulaşmış. Boş yatak, oksijen tüpü, ilaç sıkıntısı, hepsi bir arada. Sağlık sistemi tamamen çökmüş. Konuştuğum, görüştüğüm arkadaşlarım var. Yani ölenlerin sayısı 200 binleri falan buluyor. Bu salgının başından bu yana hastalananların sayısı ise 16,5 milyonu bulmuş. Yani korkunç bir durum. Bu konudaki karikatür Hollandalı karikatürist Gerard Royars'tan geliyor yine. Bu karikatürde çok tipik Hindistan'da ya da Hint filmlerinde de görmeye alıştığımız bir yolcu treni var. O treni hicvetmiş. Trenin adı sağlık hizmetleri, healthcare. Tipik böyle tıka basa insanla dolu. O kadar ki kapılar kapanmıyor tabii. İnsanlar böyle kapılardan falan taşıyor. Ve yine alıştığımız, bildiğimiz bir manzara. Trenin üzerinde de bir yığın insan görmekteyiz. Hepsi de üst üste, alt alta yolculuk ediyorlar. Kadınlı, erkekli, çoluk, çocuk falan. İnsanların çoğu maskeli. Fakat aralarında işte oksijen tüpü taşıyanlar var. Serum torbaları taşıyanlar falan var. Ve bu tren büyük bir hızla bir tünelin içine girmek üzere. İşte karikatürün püf noktası da burada. Tünelin o dairesel, yuvarlak olan girişinin çapı ancak ekspresin geçebileceği büyüklükte. Yani girdiği anda trenin üzerinde seyahat eden yolcular hepsi patır patır dökülecekler. Ya ezilecekler yani. Ölüp gidecekler. Vagonların içindekiler belki sağ kalacaktır. Bir ayrıntı daha var tabii. Tünelin girişini bir korona şeklinde çizmiş. Yani korona gölgesi görüyoruz girişte. Öyle çizmiş Gerard Royars. Evet, büyük bir felaketi simgeliyor ve gerçekten de tüyler ürpertici, hiç öyle gülümsetecek bir durumu yok. Kesinlikle değil, Royals'ın. Kesinlikle değil. Ben de şeye ekleyeyim izninle, yani Hindistan'daki bu Covid krizi artık büyük bir felaket boyutlarını aldı. Sky News'un bir haberi vardı, videosu. Orada işte bir şeyin, hastanenin önünde taşınan cesetler falan, anlatılamaz görüntüler varken birisiyle de, halktan birisiyle de mülakat yapıyordu Sky News adına. Alex Crawford adlı hanım. Delhi'de oluyor. Başkent Delhi'de. Evet. Ve o sırada bir dakika dedi ve konuşmayı kesti. Çünkü o sırada taşınan yeni 3-4 kişinin öldüğünü gördü. Yani canlı yayında böyle bir şey seyredildi. Bu artık bunun ötesinde bir şey, facia düşünmek bile kolay değil yani. Canlı yayın sırasında seyrettik yani. Evet. Aynen öyleymiş. Arkadaşlarım da onu diyor. Yani korkunç bir durum. Hepsi paniklemiş, dehşete kapılmış vaziyetteler. Şiva yardımcıları olsun diyelim. Ne bileyim, bilemiyorum artık. Evet. Ve yasaklanmış ama şey. Görüntüler. Ya hayır, aleyhine herhangi bir şey, milletvekillerinden filan atmışlar başbakanın. Onların hepsini Twitter kaldırmış. Eleştirileri. Böylece mesele hallolmuş yani. Evet. Mondi çözüm bulmuş. Yasaklayarak. Güzel. Umut var demek. Evet. Twitter'da buna razı gelmiş. O da iyi. Evet. Tabii. O da enteresan. Evet. Peki, Cuma gününe gelelim isterseniz. Neşeli bir gün, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çoluk çocuk, milletçe evde kutladık. Karikatürcü doktor dostumuz Kadir Doğruer de bakın nasıl bunu bir karikatüre çok basit, çok güzel bir şekilde aktarmış. Karikatürde kısa pantolonlu, askılı, küçük bir ilkokul ya da belki de anaokul çocuğunu görüyoruz. 23 Nisan bayramını coşkuyla kutlayacak muhtemelen. Elinde küçük bir bayrak, Türkiye bayrağı tabii. Fakat çocuğun yüzünde bir şaşkınlık ifadesi var böyle. Ve öne doğru uzattığı sağ ayağına bakıyor hayretle. Neden bakıyor diye soracak olursanız, çünkü doktor Kadir Doğruer çocuğun ayak bileğine bir elektronik kelepçe takmış. Ne demek istiyor acaba? Şimdiden alışsın bari mi demek istiyor? Anlamadım. Değil mi? Geçelim. Geçelim. Tamam. Peki. 23 Nisan'dan geçersek nereye geliyoruz? 23.30'a. Yani 24 Nisan'a. Evet. Şimdi Joe Biden cumartesi günkü anma mesajında bir ilke imza attı ve soykırım sözcüğüne tam iki kez mesajında yer verdi. Yine yek vücut olduk, şiddetle kınadık, lanetledik, devam ediyoruz hatta lanetlemeye. Hakikaten çok hassas bir sözcük bu soykırım. Telaffuzu bile büyük tartışmalara, hatta çatışmalara sebebiyet verebiliyor. Karikatürde ise soykırım tamamen tabu bir konu. Yani her anlamda tabu bir konu. Yani soykırım olmuştur demek kadar soykırım olmamıştır demek de tabu konu. Tan Oral 24 Nisan'da T24'te yeniden yayınlanan bir yazısında 2015 tarihinde çizimine eşlik etmişti o yazısı. Yine aynı çizimi, aynı yazı eşliğinde yayınladı. Şöyle bir cümle kullanıyor. Anlamak bazen anlaşmaktan daha önem kazanabilir. Bence 100 yıl önce olan acı olayları anlamada buluşanlar bunu farklı adlarla anabilirler. Bu tartışmaya değer bir öneridir. Zaten olan bu. Dünyada bu tarihi acı olayları büyük felaket ya da soykırım diye farklı farklı isimlendirenler bulunmuyor mu diye sormuş. Şimdi oradan ben Taner Akçam'a geçmek istiyorum. Tarihçi Taner Akçam'a son bir küçük kitabı yayınlandı. Ermeni Soykırımının Kısa Bir Tarihi adlı bir kitap. Bu kitap üzerine gerçekleştirdiği bir söyleşi yer aldı gazete duvarda geçen hafta. Filiz Gazi yaptı, evet. Evet, evet. Burada soykırım sosyal bir süreçtir demiş Taner Akçam. Bu kavramı ilk bulan da Polonyalı Yahudi avukat Rafael Lemkin. Soykırımların bir anlık olay değil, bir süreç olduğunu söyler diyor. Dolayısıyla ben Türkiye'de konunun anlaşılabilmesi için Ermeni soykırımının süreç olarak kavranması gerektiğini öne sürdüm diyor. Ermeni soykırımını 1878 Berlin Anlaşması ile başlatıp 1923 Lozan Anlaşması ile tamamlanmış bir süreç olarak kavramak gerekiyor demiş tarihçi Taner Akçam. Şimdi bütün bu uzun girişten sonra ben Oannes Şaşkal'ın geçen hafta Agos gazetesinde yayınladığı karikatürüne geçmek istiyorum. Çünkü az önce söylediğim ve okuduğum alıntılarla doğrudan bağlantılı diye düşünüyorum. Bu karikatür aslında tek bir basit yazıdan oluşuyor. Büyük harflerle yazılmış İngilizce future sözcüğü. Yani Türkçe'ye çevirirsek gelecek. Fakat Ohan bu sözcüğü yazmak için çok özel bir font kullanmış. Kendisi de oldukça usta bir karikatürcü ve grafik sanatçısı olan Mehmet Ali Türkmen'in Font 2070 adını verdiği bir çalışmasından yararlanmış. Bunu da zaten bu Future yazısının altında belirtmiş Ohan. Peki nedir bu fontu bu kadar özel kılan? Şimdi ben fontu şöyle tarif etmeye çalışayım. Fontta sadece büyük harfler var ve bunlar yer yer silik görünüyorlar. Hatta harflerin üzerlerinde bazı delikler de var. Sanki bir zeminin üzerine zamanında bir takım harfler vidalanmış ya da çivilenmiş. Sonra da bu harfler zamanla birlikte sökülmüş ya da düşmüş ve sadece silik soluk izleri kalmış o zeminin üzerinde. Ben öyle görüyorum. Yani bir resim vardır, çok uzun bir süre duvarda asılı kalır. Sonra günün birinde o resmi duvardan indirirsiniz, bir bakarsınız izi kalmıştır orada. Yani çerçevenin izi. Ben de böyle bir çerçevenin yaptım. Raptiyelerinde izi de tabii, evet, şeyde kalıyor, evet, delikleri. Evet. Ben de bu çağrışımı yapıyor. Aslında Mehmet Ali Türkmen'in bu fontu yapmaktaki nedenini belki onu yine bu fontla tasarladığı bir poster var. O posterin üzerinde yazanları okursak daha iyi anlayacağız. Posterde Bilge Karasu'nun Gece adlı kitabından alıntı yapmış Mehmet Ali Türkmen. Şöyle diyor: bu topraklarda atların koşması için insanın anısının yerden de gökten de biraz daha silinmesi gerekir. Şimdi fontun adı da bayağı anlam kazanıyor o zaman. Font 2070. Bütün bunları o anın çizimiyle, karikatür demeye dilim varmıyor artık, future çizimiyle birleştirdiğimizde ben daha başka yorum yapmak istemiyorum. Yorumu değerli dinleyicilerimize bırakmak istiyorum, evet. Ama İstikbal. Siz ne diyorsunuz bu konuda? İlginç bir tesadüften bahsedelim. İnsanın, evet, izini biraz silindiği bir coğrafya Çernobil'in gerçekleştiği bundan 35 yıl önce gerçekleşmişti. Evet. Çernobil etrafında Moğol atları, neredeyse nesli tükenmekte olan Moğol atlarının ürediği, insan biraz silikleştikçe ortaya çıkmış. Independent Türkçe'de haberi vardı. İlginç bir tesadüf olmuş oldu. Çok güzel. Çok enteresan gerçekten. Evet. Evet. Peki, çok son derece zorlu bir sınava soktun bizi bugün. Estağfurullah efendim, ne demek? ama ben sonuncuyu seçiyorum kendi payıma. İstikbal, Future adlı silik 4G teknolojisi işte. Gezegenin geleceği gelmeyecek galiba. Evet. 4G teknolojisiyle yorumladım. Seçimine saygı duyuyorum. Gerçekten beni de çok etkiledi bu çizim. Anlamak için bayağı bir şey ettim. Yoğunlaşmak durumunda kaldım. Böyle bir yorum. Genelde yorumlamıyorum ama bu çizimden böyle bir yorum çıkartmak durumunda kaldım. Beni çok etkiledi tabii. Evet, biz de Özdeş'le daha yayına girmeden önce de birazcık konuşuyorduk. Kolay yorumlanması mümkün değil ama bütün yorum biçimleriyle beraber son derece, evet, etkileyici bir karikatür Ohannes Şaşkal'ın, Ohan'ın. Bu arada Hindistan karikatürü de çok etkileyici ve çarpıcı bir karikatür. Onu da unutmayalım. Chert Royas'ın hakikaten Hindistan'daki durum çok endişe verici. Evet, ikisini seçelim. Ben Future'ı koyalım tek başına, Future. Bir başına derim. Evet. Diğerleri de hepsi çok güçlü karikatürler. En azından etkisi ve nedir bu sorusunu biraz daha böyle kaşıyalım derim. Evet, 4G teknolojisiyle anlasın insanlar da. Evet. Yani zaten Google The Earth'te onu 4G teknolojisiyle dünyanın son 30 yıllık durumunu çizmiş ve duman etmişti hepimizi zaten. Ormanların, şehirlerin, meraların durumunu anlatan, denizlerin bir 4G vaziyeti vardı. Peki, o zaman Özdeş itiraz etse bile 2'ye 1 kalacak. Kabul etmiyoruz ne demek. Olur mu öyle şey? İtiraz nedir? Pardon, itiraz nedir? Doğru. İyi sordu. evet. Teşekkür ediyorum. Haftaya umarım daha böyle gülümseten karikatürlerle bir araya geliriz, buluşuruz. Size iyi yayınlar, iyi bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde de haftanın karikatürlerini de İzel Rozental'la beraber bitirdik. Zorlu bir haftanın zorlu karikatürlerini incelemiş olduk. Şimdi bir ara veriyoruz, saat 10'u 1 hatta 2 dakika geçerken. Ondan sonra da her pazartesi hemen hemen artık gelenekselleşmiş olduğu üzere tekrar bir 15-20 dakika konuşmaya devam edeceğiz. Elimizde sayısız haber ve yorum var çünkü.